sika baboti pe bandini okatinga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo na moni bolingo etondi ngai motema ezali se kozela kaka na bimisa makanisi etikali na ngambo na kolela lela soki tokobalana matitike pia mbotiso Moïse Hortense Bimoli, est-ce que mon aki inactable? Ponga na kokende braza, kotuna eliman. Atos Rendi. Na kei na songe Kinshasa, Hortense mo mote mananga ya sika. Na kamo e mingi na moti no tolinga. Pamba oyo tokutani Hortense kombo na koma na buku na ngai Oyo ya sika baboti pe bandini Okatinga motema mwana oyo Likambo se ya kitoko na yo na moni Bolingo etondi ngai motema Ezali se kozela kaka na bimisa Makanisi etikali na ngambo Na kolela lela soki toko balana Soki toko balana Ah, mbaki malauka Nazili ya tro Nga nazongi Kinshasa moteme Tondi na makanisi odi otans Mobembo nga nasali na braza Ezali ya kolobate odi otans Na kei nazongi